الرحمن الرحيم. فصل اسم كان واخواتها وهي صار واصبح وامسى واطغى وظل وبات وراح وعاد وعاد وغدا وما زال وما برح وما فتئ ومن فق وما دام وليس. فهذه الافعال تدخل ايضا على المبتدا والخبر فترفع المبتدا ويسمى اسم كان وتنصب الخبر ويسمى خبر كان. فاسم كان هو المسند اليه بعد دخولها نحو كان زيد قائما. ويجوز في الكل تقديم اخبارها على اسمائها نحو كان قائما زيد. وعلى نفس الافعال ايضا في التسعه الاولى نحو قائما كان زيد. ولا يجوز ذلك فيما في اولهما فلا يقال قائما ما زال زيد. وفي ليس خلاف. وباقي الكلام في هذه الافعال يجيء في القسم الثاني ان شاء الله تعالى. ده مصنف رحمه الله عليه میرے سنا مرفوعات تفصیل اخوات جمع دے چارو اخون کو دے اختون دو دے اخون جمع خزنی چی اخواتون دو دے اخوات جمع دے اختون دو خیر تشو اسم دے کانا و اخوات ہا و دے غفان دے کانا اچھا اخوان دے کانا نسمو را دے وما فتئ ومن فك وما دام وليس. سيدك انا ايه دي تطول سوي افعالي نقصا يسا بلا شيء هو بيدك انا كان صار اصبح امسى واصبح ظل بات ما فتى ما دام من فك ليس باشر هو بيدك انا اصبح ندا كتنو بيدك انا نيندا كتنو سي دي ديتا افعالي نقصا ويجي اس په پیری کنا دای دې تاسو مړه چې دې دای چې واهیا دا اخوات او دا مثال دې کنا چې دې دا ها دا ها دا ها دې چې دې الهي سفر کنا دې کنا اس په پیری کنا ان له کسان دې چې کنا عمل کو دن جا هنه مونا دا ها عمل کو چې په پیری خو کنا اچھا دای چې فهذه الافعال پس دا افعال چې دې پیری کنا چې دې کلی دې چې دا افعال وما اشتک منها ها واه مستقبل دې دې کنا څه کړه مشتق نه دیگه نه چیزی سر دیگه نه دا تدخلو ایزن دا داخلیشی دا هرنگه سر دیگه نه دا هرنگه سمانه این نو اخوات چې لکه څنګه هغه مخه چې تین دي خوره کوم ژر فیل چې په چا باندې داخله متدا خبر مو نه دنګ دا چې داخله دې ده على المتدا والخبر په چا باندې متدا خبر مو نه دې ده نه ان سم چې دا نه په داخل دا متدا خبر وي تشو کنه هم چې دا پر داخل شي دې ده نه به نوم بلا شي نه به نه څه په یې ده اچھا بس دا په دې باندې ودارې هم وچ پس دا په چې دي د خیرې د دارنګ په متدا په خاطر باندې او ګورې دوستو اوس د دوی چې اس نو کانا واخوات ها هم خبرې نه کولې تاسو ته دا کچ مې په چا سره لګي او څو اته شي هغه نه هغه اس نو د پاره نه کې سه اده مخوات نه دا خبر خو نه وي ښه نه پر خاطر عادت مصوبات شه بیان نه هغه تاسو باندې مرتبات شه باندې چې کی مرتبات نه وي هغه دوی ته کوي بیان نه دي نه افل چې کینو ته نه دي دي اده مرتبات نه اوسه کدوې چې اس مکان وا احوال شه تشوا کنه ښه اس روشي ها دوی چې په حاضر لفظ دا په چړي دا د خلیج اې دنه اند هل المتلا و خبر المتلا و په شامل دوی چې بیا په طرف المبتدا بیا دا رفع در کوي دا خپل نه دي دا رفع در کوي المبتدا اچاته ها مبتدا ته ويسمى وبنامجي ده مبتدا مده هو سيد دخول ده دينا وده كانا اسم كانا تنامجي اسم ده كان ده هو اسم ده كان چكانا پر داخل دي تركي كفارا پر داخل ده اسم ده سوارا كاليسا پر داخل ده اسم ده نيت تبو بده كانا شا وتنسب الخبر ودنسب الكبي چاتا خبرتا ويسمى ونامجي ها خبر چكلا نصب درکو خبرا كانا اسم ده خبر ده کانا چې نه اینه وال متدا او خبر دي اسنه مې اسنه ده کانا او خبر دي تشوا کانا اچھا اس روشا دای دې ښه مې ده کانا ها دې اسنه ده کانا مکو دې تاریخ ته دکو څه ته ها تاریخ ته دکو چې کوي دې چې په اسمو کانا او ول مسند الیه بعد دخولها پس اسنه ده کانا چې دا دانګه ها اسنه ده اخواته ده کانا نه ده کانا انا ذاکر رچ دا هول موسم دی دا څه رچ نه موسم دی له دا او کلام موسم دی بعد د خوله ها اوسه دي شان ها ته د خوله ده کانانا یا د احوات ده کانانا څه څه نه دا طریق ته چا شو دې سم د کانا یا دا څه چې دې هي سم د خوشمو شو ها خپل نه کې سا ها څه ده نه چې دا مو څه دی دا اوسه د شان ها ته د خوله ده کانانا یا دې اوسه د خوځه خواته ده کانا ګوري چې داول چې هول موسم وویلې څه څه ده ها دا جنس مطلب ده څه څه ده ها دا جنس مطلب ده ها دا خو ای غطا ورغلا اسم دې هغه نه کسا تا ورغلا ده اسم دې کنټرول فیل تا ورغلا ده هم څه دلې دي نه ها دنګ مو تا دا تا ورغلا ده هم څه دلې هم کانا وی ها پیرې و چې داول چې بعد د خوځه ها پست دې شان ها دا ښه شو فصل شو په دې سره چې دې بکی ټوله نه سره غلو دې سره غلو یې متدا نه تر غلو زکه چا وته د خپل دې کانو د خپل نه نه نه کوي مې نه نه و دارن دې دې شان ها اسم دې کوم څه یې نه نه زکه چا وته دې ښه مسو له خدا وته د خپل دې کانو د خپل کانو د کوته دې شان دې خپل ټول فیل نه نامه ذکر چې سمره مسو دلې دي اپه د خباد دخول حاصل سره وکړي ها اختراز نه راغله نه وایي ده نه دا فصل شو ایټول نه سره وکړو چې سمره مسو دلې په دې سره اعتراض نه راغله کنه ده اچھا نحو کان زید قائما کان زید انا تاسو زید قائما او څه کوي زید قائم زید متدا او قائم سو او چې کانا پر دخل شو مې ده کانا ها نه دا زید نو فاتح دې ده تا رفع دې پر چې دې دا اسم ده کانا شو او قائم د خبر پر هو نو څه دې پر چې دې دا خبر ده کانا شو ها دا چې دې زید نو اسم ده کانا وي او قائم ته څه خبر ده انا امنا اول طرف ورو کړو سم ته څه دې پر چې دې نو څه دې دا کانا او ګورې په دې ته طریق مونږه هغه پر نه اعتراض وای چې دې ته دا مو څه دې وته دا نه تر دا پچ دا تاریخ ته منقوص ده دیکھا نا دا دے اسم دے کانا وہ دے اخوات دیکھا نا دیکھا نا دا طریق من خود دا پچھا سارا پاہا یقومو سارا پا دے ترکیب شے چھے کانا یقومو کانا غیدن یقومو ابو ہو سرکے کانا غیدن یقومو نا وہ دیکھا نا مسند دیکھا نا اخ مسند دیکھا نا اخ مسند دیکھا نا پا دے ابو ہو سارا پچاس یقومو ابو اے زابو ہن نہ پدے بندا سجے کا چرا مسلے ہے دا سر کے دا مسلے ہے نا اے چا دے پر مسلے ہے یقومو دے پر دے یقوم فعل اسناد ابو تا نہ پای پای لکھ نا ہاں پای مسلے وی کنا یعنی دا ابو مسلے ہے دا سی ہندی اے یقومو دے پر او اس چرا دا دخول دے کانا نا دا دا بالکل طریقہ سے دیکھتا چیزا مسجد لے دا وہ سے دخول دے چھانا یہ کہنا وہ خالان کے دابو ہو یہ دیتا خو اسم دے کانا نبی ایک آگیا ہی ہوتا نا پوئی ساتھ ہو پیئے سرکی تک دوار اسم چیزا تاریخ تے چھا اسم دے کانا سب سے سرکی ساتھ جو اکڑو چیزا مسجد لے گی اور اسے دخول دے کانا بعد اسے دخول دے چھانا یہ کانا نا مسلے اسے دکھانا دکھل دے نیتر دا پورے دی چی دا تعریف دے منکوز دا پچا سارا منکوز دا ہم یقوم ابو سارا پا ابو سارا پا دی ترکیب شے دا سویا چی پا دی ترکیب شے چی کانا زیدن یقوم ابو ہو پا دی ترکیب شے دا ابو ہو ندا دا پا دی سارا چی دا مسلے لے ہے دا ویلا مسلے لے دا چی دا کنگو اسنا رہتا وہ سے دخول دے کانا مسلے لے ہے دا کانا کانا پا دخل دا کانا وہ خلان کے دا خو اسم دے کانا ندا اسم دے کانا سیکھا بجے ترتیب سے آخا زیدون دا کانا زیدون نفوی دے بیغ دے پر جواب دا چھے دوتا کھیلی دخول نسا مراد دا تفسیر مراد دا چھے مسلے لے لی وہ سے تفسیر دے چھانا اے کانا تفسیر نسا مراد چھا ایراب دے رکا والی کانا بے دے کانا بے ایس روشہ دوتا کھیلی کنگو دے کانا دا غا چھے دا ابو ہوتا اے جدہ چھے دا ایراب دے رکا دا کانا دے رکا دا کسا در کرا اخو یکم و آخو چکنی نن در کرا نپیش پدا ها ابو شی تصیر کانا ندر کرا چکنی نن در کرا تصیر خدا ما چای راب در کبولی چکنی دو تا کئی دا ها ابو تا چی رفا رکل یاد در کرا دا خود کانا ندر کرا چکنی چای در کرا یکم و چکنی نن در کرا البتا چکنی دی چا مسئلے وی اسے تصیر در کانا نا اسے دی راب در کبولی در کانا نا ها سیتا چکنی اخو دا زیدون دا دا کانا دا سی دون تا چرف ویر کلیو شو دا چا ویر کلیو کانا ویر کلیو این دا مخصو دلی آگا و دا غصا جیشانا دا چکنی ای دخول این اتاسا اتفیر جیشانا ای کانا نا جیشنی نیس پو پی دی نپو پی دی تیتا سا اوپن اوپی دی کانا شا دویت و یجوز فی القل تقدیم احبارها علی اسمائها و جایز دی پا دیتولی شد دا بل حکم دیتا ذکر کبھی دا فالی نکیسا چې جایز دی په دې کې ټولې شي هغه مخکې کول دي اخبار دې دي علا اسماء ها پاک ما وې دي نو مخکې کول دي چې اخبار په شابه دي پاک ما وې دي نو کو کانا قائما زیدون څه کنا دا قائما خبر ده کنا و زیدون اسم ده و دا خبر په زیدون باندې په اسم ده مقدم ده کنا مقدم دا خلی په دې وشه مې په ټولې شي راځي کړای شي په ټولې شي تاسو اخر راځي نه لیسا قائما زیدون سوال ہے نا سوارا عالما زیدون پٹرول اس سے یہ سوال ہے نا ندائی وچ دا حجیز تقدیم دا اخبار دے دی پاس مال دے دی من نو کان قائما زیدون چ ہندی ویلے گئے دا ہم زکا تے کنا چھ دہ اپنے دسا افعال دی وافل نہ پامبس تے دی اصل دی کوي دی ورې تا نه نه دې ونده په خپل معمولات سره کا په ترتیب دی وتا ویا ما په چکو په کا سي به ترتیب ویا وتا عمل په شي کوي کنه به دې نه دا کبیری په عمل شیدنه افعال دی کنه که په خپل ترتیب وي تا کتی دمن چیت مقدمی او خبر ورته نه ده کنه او کبه ترتیب وي چې خبر مقدمی او سمسه بیا څه پښه کو عمل پښه کو ها څه کنه نه نه ځکه امر څخه خپل ځای شدان و دی ځکه چې هغه ضعیف و څه کنه ها ا چې په خپل ترتیب عمل کوي دمن پښه کو چې به ترتیب کې به عمل پښه تیش وکنه دا وی چې والا نسل افعال ایزن فی تسعه الاولی والا نفس الافعال یعنی جائز دا اتقدیم دا اخبار پدا نفس الافعال مونے سر خبو ہے جائز دا تقدیم دا چا پدا نفس الافعال مونے ایزن دا ہارنگ القسنگ چا پاسمار جائز دا تا قسنگ خدا چکن دی پدا کنا فی تسعه الاولی پدا ہنے اولی نیش سر خبو پدا نے اولی نیش خدا سہوا تو چکن دی چشوا تھا نا پدنے اولی نیش نا پدے یہ رہا سے اولی نیش بڑے تھا نا دکین چھتے سے کر گئی دی یہ دیا اولا رہا نا یہ رہا سمرہ سے پدے ایسے چکن دی پدے تھا نا آتک دین دے خبر پدہ زون فیل بھوندہ یا جائزہ پیسم اوکو جائزہ پدہ زون فیل بھوندہ کیم کانا سوارا سوارا ازبہ امسا ازخا زولا باتا راہا آبا و آدھا و غادا یہ دیکھ جی رکھے چکن دی پا دیر چھوڑے شرسے چکن دی بے دیکھا نا لکا سرنگ تک دین دا خبر چیسن دے زدان کے پا دا حضون فیل بوندا دے دے بے دیکھا نا لکا مثالے دیر چاوی نکو قائمن کانا زیدون سرکے گورا دا قائمن پا خلا پا کانا مونا مقادم دا کانا مقادم و دا خبر دا کانا پا کانا مونا مقادم دا تشوا کانا نانی ذاکر ویلے یہ کہ دا فکر ہے ایسا تے کہنا کہ دا دا نہ دا مگر وہ تقدیم دے منصوب دے پچا دے پ فعل من سر کہتا تقدیم دے چھا منصوب پچا دے پ فعل من دے ویلے کہنا ہاں لگا مثلا چت میں دے کہنا آہا تقدیم کو بھی پ فعل من دے چت دی ویلے کہنا ہاں زیدن ضربت سر کہے اینا زیدن مفعول چت میں دے کہنا منصوب دا پ فعل من مقدم نہ کہنا جے دا کہندا جے لکه څنګه زه زیدن ضرب ته چیتنه تقدیم موفور چیتنه دي اپ په فلم جایزه کنه جایزه ویل دغه چفا تقدیم منصوبه بچاوم دي او دغه کدا تقدیم منصوبه بچاوم دي په فلم نه لکه څنګه چا جایزه ده دنګ دا ښه دي جایزه ته په پیر په پیر دی کنه اچھا دا ولای دو زو زو دا کا اون د دې دا دا دا سره ته دو د تقدیم خبر په فلم نفس فلم په نفس فلم نه فی ما پا ایخ افعال شه فی اولی ہی چی پاوال دے ایخ شه ما ما بی زمیت را کی ما افعالو تا افعالی نکسار شه چی پاوال سار شه سوی ما بزنی آوی یا ما نفی آوی چندی تو ایخ انا خو پیشی چی ما بی بے پیشی دا تقدیم دے خبر پا نفس فیل سدا ندا جائز پا ایخ مندے جائے ایسا تقدیم خو پا نفس فیل بوندے ندا جائز نو بی ایش آکین کم دے چی پاوال سار شه ما بی ما زالا ما بارخا ما فتعا قبل منفق قبل ما داما دا ما داما دا ما سوا دا نیرا فل ویرشه دا ما نا پیا دا فرس که دا ما زالا تینو دا زیل شوا ما نا باوی چه آمیشا ما بارخا یہ دیا دا مدل تینو دا پریشوا نمان چه آمیشا و ما فتعا یہ دیا دا مدل تینو دا جودا شوا ایکنا مرادے ہمیشہ سرا دا وہ من فق انفقال جدا ولی تے ندر جدا شوا دا ٹھوٹ مندہ دیتا سرا ہمیشہ سرا دی نامے کا دا نفیا دا وہ دا ما دا ما شتا جتن دا ما مزدریا دا ہم دا جتن دیا خاکل پر طویل مدر سر دوام سرا کر دا دی نامے کا نبا ہر خل دیت ولا جوزو انہوں نے دیتی کن دی ذالکا نجا کہنا دا تقدیم دا خبر کو نفسے افعال بندی فی ما پا ایک افعال شی فی اولی ہی چی پا والد شی ما سر ریشن دی ما بی نا زکر داری چی فلای قول ہے پا دیمونی تفریقو وی چی فلای قول بیدا سنی چی ویل چی قائمن ما غالا زیدون سوچی تکی سرکے چی پا دا ما غالا بندی دا قائمن سکے مقدم کی خبر دان جی نیرہ چکن دی دا پا دا ما بار خواب مندی ما پتے آب مندی من فکر مندی و دا ما داما مندی تشوہ کھا نا پا دے منہ مقدم کے دا خبر دا سا جن دے ندو جائے دا نا پو بے دے کھا نا اس پو بے دے کھا نا ویلے یہ دے واجہ بان کچھ پا دے منہ سکا ندو جائے دا پو بے دے کھا نا چھے دخا دخا ما نفیہ چیز لکہ مثال کا دورہ کہ ما قیم مزارہ دوں ما نفیہ لکھا نا پا دے من دے سکر تک دن لگ گئے سرکھا نا چی دا ما نفیہ دا خود تقضا دے چاہ دو یہ صدرت پہ کلام کو سرکھے ہو یہ صدرت پہ چاہ کو چی دا یہ پسند دے کلام چیز جو بن یہ چی بیتا خبر مقدم کے ہے جا خود ہے پسند دے نشو خبر مقدم شو کنا بیتا صدرت پہ شو باتیر شو جی ایسا صدرات باتیر شو جی وہ دیکھا نا وہ دل خود ہے تقضا کو دیکھا یہ صدرت کرام وجو بن چیز بے صدر پسند کلام چیز وجو بن چیز دم گاک چا بیدا کتن جادم ملکی بے سارا خارو تیشی کن بے دیکھا نا نیدم انا ملکی بے نخارو باری چیز چیشو کھا نا دانے کھا نا وہ دبل ما داما سے پا دیر سائن داسو دے جیزا چیزا سوی ہے ہوئے دیکھا نا چی قائمن ما داما سے دون چیشو کھا نا زکر چیزا ماما ذریعا چیزا دیکھا نا دا ماما ذریعا چیزا دیکھا نا دا موصولا و اسمی دا خرشتے دا غابہ چیتن دیو پہ دیکھا نا نا یو غابی ودنگنشا موصول اسمی بھی لکا اللذی اللتی یو موصول خرشی بھی سرکے بھی ندا ماہ چیتن دیو پہ دیکھا نا دا موصول خرشی دا سرکے دا پہ دیکھا نا وہ لکا سرنگی تقدیم دے سے لے چی موصول گو لے نوی جائے دا دارنگ دا چې موږ ته کنه دته کا د تقدیم دی ما بعد چې موږ ته کنه په دې امام زیا من سره جن دی دا نه دا جاي دا نه دا کړه ها تقدیم دې سه له و دې متعلقه دې سه له اپ موصول بونه نه دې جن دی دته کا چې موږ ته کنه دا تقدیم دې چې موږ خبر سره کنه په دې موصول بونه سره دا نه دا جاي څه به وکړه د پوه نه نه ښه اچھا دا خوته سم پکې دا چې وفي ليس خلاف و دا یو له څه پته شو کنه پدیش خلاف زنا یہ کہ تقدیم ہاں دے خبر پلے سمجھ سلا جائز دا تک دے سرون دا ہے کہ تقدیم دے خبر سلا دے مولا سچ ہندی جائز دا ویلے جائز دا زکہ چھ کولے صاف ہے لسر کے دا دے پلے کا پدا نیرا خالے مونی چھ تقدیم دے خبر سلا جائز دا کنا دے دیکھا نا ہاں ہاں دا چھ نی اوپر دیکھا نا اما بعد تل پر مخش خبر سے تو کمال کو تے دیکھا نا دن کے پدے مناسب ہندی جائز دا نہ پوے دا سر کے دا لکہ چہ دلے سے کہ اعمال کو اشارہ وجن کو فعلیت وجن چہ دے وجن نہ نہ بل کا فرنگ چہ دے نیرا منصوبات کو پھر مودے تقدیم جائز دا دن کے پدوں دا سجن دے تشوا کنا یہ خبر کنا دے کنا او بعض وی چھ نا دہا وی کنا لیسا مثل کا لیسا زیدن قائما ہو دا پنے چا سرا دا چہ ما کنا زیدن قائما نیچے دا چکنی پر دیکھا نا دا ہوا دیکھا نا منا سے نفی ہوگا کہ ہما دا منا دی چاہت ما کانا دی دھن قائم ہے دا لکا آدھے سے چکنی پر دیکھا نا پا ما بندے خوصے چکنے ما پاتے آما بارے خواہ چکنے مانا پی آب مندے خوصے دکنی خبر ہو جائے نا دو تکا دکنی خبر سرا نا دا بجے دا نا دا سی ہے چھو بدلے سے منا دی چاہ دو یہ نفی دو دی چاہ دو پوشے دا نفی دی مادو چی پوشے چشوہ کھا نا دا لکا آ پا پوشے چھو منا پی آئی نا دا پیشا خوصے چکنے تکنی خبر نا دے پدے مدہ نا دا جائے چھو تے پدے سے خلاف ہے جی اس پر یہ تھا نا پو پی دے ہاں دے جو باقی کلام وا باقی خبرہ پدے کا فال ہے کن دے تھا نا ہاں پدے سے نرا دیر باہر تھا جی پہلے تھا نا دے چاہے جو پھر کس میں سانی اب روس پر کس میں سانی سے پھر نہ انشاء اللہ تعالی جی کن دے تھا نا ہاں دپا فال دے تھا نا دانا سے جی دی کانا کن دے تھا نا وہ دا ہا جی دی آدا وہ غدا وہ دے تھا نا آدا پکی نہ نام دے سی غدا پکی نہ نام دے سی پوے دیکھا نا ما زارا پکی منا ما بارے خواب پکی منا منا سی کنو بے دیکھا نا ہمیں ذاکر ہے وہ بے رازن اللہ سے جید اپ منا دے پوے دیکھا نا زنا تمایا سے جید آبے تا اوشائی دا خونہ کے ساتھ دیکھا نا زنا پتے سے سر سے جید تمایا سے آبے تا اوشائی پا بختے پھر سے چا تما کم کی مرسے جید ہمیں ذاکر ہے وہ زنا پا منا دے چا سار آسے جید دے پوے دیکھا نا دے سوارا سار آسے جید پوے دیکھا نا خونہ چا سار آسے ہاں جس فارا سارا سی دہا نیرا پاس چیز میں بے دیکھا نا لکا آدھا و غدا دا پنا اچھا سارا سی جس فارا سارا سی میں بے دیکھا نا آدھے تو پاس سے پھر شبی چی بے دیتا ہو شاہین چیز میں تو پہ جدا فال دی پاس سے پھر شبی آگا جی دیتا ہو شاہین اپنے نا دیتا کانو بے دیکھا نا چیز آپ جیسے کن کن سر سی چیز میں ہاں سمار سی چیز میں دانے ذاکرا وہ کن کن چیز میں بے دیکھا نا پمنا دے ہاں سوارا سارا سے مالی جیسے نا بے دیکھا نا ایسا بھی یہ بھی بھی ہو شاہ دا یو خبره دته کې ځکه چې پوسټ دا وویل چې وجهه دې په دې ټول شي د دین د اخبار په اسمه باندې ویلي دا نه ها تقدیم دا اخبار پچھا مونے دا اول تا پیدا کھانا چھا آہا التباس دا نفس درمی سر کے دا کارینا لفظی یا کارینا معنوی پر جب مجھے چھا دا اسم دا او دا سر دا تقدیم دا خبر پر اسم مونے سی جلدی وہ قدا سو وہ چھا التباس لو لکا کانا موسیٰ عیسیٰ سر کے وہ دا آدھے تقدیم دا خبر پر اسم مونے سر خبر پیسہ جیسا بس